kibichi kitanda naitumia. Hiyo kote kiona kwa juu chini meza mia. Hiyo kote sungura nipe karoti marage sijazoea. Hiyo kote na kunja kote na vanisha mori na tetemea. Ya moto moto tinga moka kitenge tutoke mtoko. Ah, boda kwa boda tuteme chocho kwa chocho. Tena nikichoka ni bebe ni kwako mtoto aye. Rafudhi ya pemba anyani pare nyule kihindi chami chami na cheza rafuko na bambi. Kitanda naichumia. Hiyo kote kiona kwa juu chini meza mia. Hiyo kote